خدا روچک هم بداری که من روچک کم من یا ثابت نه ایزگی روچک آیه که داشتگی. حالا اگر چون نیت قضایی نکوته شاید یک مکروهی نفلی ببید، حرامی نفلی ببید، ولی آق قضایی آیس را هستین قضایی بداری چارشنبه روچک، کسی که چارشنبه ها نگفته روچک بشن میگفت برای ما هنچه مسلم و ثابت روید. و زیگه ایده رویت هم هنچه مسلم و ثابت این که هر کسی ها که اگر خبر صحیح نرستگ روچک بوده بی گناه اوی که خبر صحیح رستگ مسلمه که برسی مردم مطمئن ببید که ایده. ولی اگر کسی دیشته که تمام دنیا و علما که مردمانی مقتدایند و اکثریت به آن اعتماد دارند اعلام بوده و اید کنک بوده و پدا هم صرفا که چون ما ندیسته ما نبرین روچکش داشته، شیطانش از وقت راضی کده و در روز اید ضیافت خدا خدای مهمانیش رد کده، خدای هدیه و مهمانیش به بلا تشبیه به تعبیر بلوچی به روی خدا برگردین تا گجتا قبولش نکده و ابلیس لعینش از وقت راضی کده. و این نقطه یا جهت ایشی ارزی کنون که یکی از عزیزان و علمای گوشک همازدی ما در صفحه آخر بود تگیم یکی از علمای اطراف که بعضی افراد یک زمزمه هایی داشته تقریبا در مجامع خوب اگر من بزانم که تمام مردم از من راضی هستند تو یا یک عالمی یا فردی که هیچ کسی چه من ناراض نه هم علمای فرمانه که آ مردم اوتی پاتیه یا بانی بزان که آ هنچی مداهن و انسان بی خودی هستند که طوری بزن رفتار کنگین که طبق میل مردم رفتار کنگین خدای در نظر گرگ نهیم. برای اینکه در جامعه افرادی هست که خدای لوتن بازی خورمای لوتن و ایشی افتخاری که این دوستا به من خبر داد که بازی گودگن و بعید نهیم که افرادی هست که خب دنبال کوچکترین نقطه ضعف که زو نقطه ضعف هم نهیم برای نقطه ضعفی که از تبلیغات سوی کن که چونکا بودن مثلا ای حوران باز بودن ای رندی و فلانی اعلان نکود که کجا مهاگندگ بوده. حالا ایشی تو چه ربطی داری در شب عید با اینکه من تا 12 به خاطر جواب تلفن ها و تماس ها که با توجه به سفیدی موهای ما علمایی که ما این حقیر خاک پای آیا نهیم خط گرم که ما خط لوتن از تمام شهرستان ها که تا مثلا علمای سراوان گوشن تا تو به ما دستور مده ما اعلام نکنیم و اعلامی که ما کنیم به مسئولیت توی کنیم. علمای زاهدان تا با یه حقیر مشوره نکنند اعلام نکنند تمام شهرستان ها همیتون. حالا اگر مولوی کنارک مولوی پیشین از زنگ کجا از من توضیح لوتید عالم یک منطقیه که چونکا ثابت بود در رویت حق دارید در حینی که دو تا سه تا تلفن منی مرتب دو تلفن هر دو منی گوشان ایده سعاد است یه گوشان تا لحظه صبر کن جواب ده گو سومی هم زنگ وار تو گاهی شیر کن و ایجست کن. حالا عالم اگر جست کن که نحوه ثبوت رویت چطور بوده حق داری که آی بستی جواب گو ببید قانع ببید ولی فرد عامی هم که جست کن وجه ایده بانده یا نمشه ایده چطور که بوده کجاش دیتا مرد بی خود در این حین الان تی بازوی وقتی که من دارم سه تلفن با جواب بدم مسلمانی که با چه مشکلی باریم با از یک افیکسی از روستای موفق بوده بعد از چند مرتبه تلفن ترینگا موفق بوده تماسی برقرار بیده این وقتی آیی زنگ برگم به جایش که من آیی جواب بدم تو منا بوده خبرگی که ایدن دیگه اضافی که تو منا تحقیق کنه بازجویی کنه که چطور برای تو اثبات بوده تو من مقتدی باستی قبول کنه از من دیگه و مسئولیت من باستی قبول کنه نیاز نداری من برای تو توضیح بدم که چطور که بوده ولی عالم منطقه که توضیح لوتی حق داری و استرائی مثل من و دعا مردم جواب بدن. یعنی تو اینقدر با ایمان بوده و ما اینقدر بی ایمان بودیم که تمام مردمانی روچگی پروشت و نماز اید اعلامی کو و تو چنان مؤمن بوده که تی ایمان چه تمام بالاتر رفت و ما ای چیز تو در نظر گه چه ماهت یاد گه ای مسلمانی ها ولی ای مرحله تو که ما شموش تو پکا دفاظت کو سنگردار چیه مقدار جای شرم داری برای فیلم افراد آمدن جای به خود آمدن داری. حالا که این سوال مطرح بود حالا زیبا توجه به فشردگی وقت با اینکه ساعت ده مراسم تمام بود، مطالب زیادتن، صحبت از زیادتن، حالا اعلام نبود. حالا ما بکوتین هم خوب است زیگه نکته مروچی جبرانی کنیم از آن در خود شهر چابهار گندگ بودم. خود شهر چابهار حالا شما که نچارید دقت نکنید، در شهر چابهار مردان و زنان چابهار گریست، افراد مطمئن و معتمد علی تیس کپان شدیسته، تیس شدیده مردین و جنگان دیسته، پشت نزدیک پسابندر شدیسته، ریمدان شدیسته، صدیق زیی شدیده، بل شدیسته. حالا این همی شهرستان تا کجا بگیند آکشتی؟ و این تبلیغاتی که به رادیوی خبر مولویان اعلام کرده، خب اگر به رادیوی که الان تحت کنترل نظام جمهوری اسلامیه و ما مطمئنی که در این مسئله آیان چه ما فرق نکنن، همه سختگیری که ما داریم در این مسئله برادران شیعه هم کوتاه‌تر نه در این مسئله از ما، و از وظائف حکومت اسلامیه که در درجه اول این مسئله جنبندی بکنه اعلام بکنه. اگر فرض کنی هم ما ندید با شیعه بزنید، من بدون رو در واسطی به شما آینده اگر چنانچه با از دفتر رهبری اعلام کنک بود که رویت بوده، با توجه به اشیک آیان پایبند همه ضوابطی هم در بر رویت که ما پایبنده، ما اعلام ایده کنیم، هیچ اشکالی برای ما نداری و مطلب حق باستی گوشتک بود، ولی این همه رویت بود تگم پانگه جناب آقای حاجی قاضی بزرگترین امام جمعه معروف و مؤمر تربت جام به قدری افراد شهادت دهیان که به تعبیر شریعت گوشن جمع غفیر، یعنی جمع کثیری که حتی آواجه دستور داد که بروی به مقامات بگوش اگر شما ایده نکنی هم از نظر ما ایده، و پیش امام جمعه اهل سنت تایباد مسجد جامعی به همین عظمت یا بیشتر امام جمعه اند و جمعی ماشاءالله یک رمضان یا من سر رسد اون اولین رمضان یک سالی برای نماز جمعه، یا مردمانی چنان با احساسات که شان صرفا وقتی که برای من دستگرگا لورتش بیایند نزدیک بود، با اینکه مولوی محبی و مولوی عبدالواحد من از پشت داشت نزدیک است که من به زمین بکه با مردمان هجوم و تکبیر گشان برای دست مسافه فقط یادن عاشقانه و والهانه، و عاقبت شانی ستاد نماز جمعه گوش ما غافلگیر بودیم و الا تا یادن شان زنجیر با دستان زنجیره برقرار کتو جمعیتش نش که معاچشانی احساسات و نزدیکه که مجین از بین برود. این جمعیت عظیمیه که با شوقی در همه بد به نماز شرکت کن که مسجد جانه داری بیرون خیابانه صفحه کشتن، من مامومین اشن که الان نماز وقت داری نزدیکی انگه مسجد آخر خالی گیم فقط گویی برای نماز های همه این خطبه وقتیه، از بس که یا بیزار بود تا چه من بیانان و مطالب، اگر ما بزانیم مردم واقعا نیازی به مطالب ندارن، توضیح های علمی ندارن، ما هم نیازی لزومی نه که اینقدر بود فشار بیاریم بودی آساب و سینه و گرت و گلو و مطلب بیان بکنه، و اگر نه علاقه هست که مسائل را هفته شما برای خدا لاغل در نظر هم دیخت و ساعت در نظر گفت نکنه. در تهران ما مردمان را گاهی ساعت 8:30 دیده که به طرف دانشگاه حرکت کنند برای نماز جمعه، ساعت 8:30 9 که دیگه اصلا سیل سرازیره جاده ها بسته گاه، و تا ساعت های 12:30 که نماز برگزاره بید. یک نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ما شما درست نیست، اصل مطلب همه خطبه ها و نماز هست، ولی این مطالب هم جهت بیان مسائل روز و توضیحات و مسائل دینی مذهبی عموما و احیانا مسائل اجتماعی سیاسی مطرح بند، اگر کسی که علاقه من در این مسائل چشکا داری که نهار بعد از ظهر بار قضا نماز بار، و ما وقتی که بگیم مردم از اول وقت کلن مسجد پرن، ما سخنرانی هم زود شروع کنیم زود تمام کنیم، ولی باست ما بیاین اولا در و دیوار حبر کنیم تنها با یک صف نیم صف مردم تا چکه چکه مردم یان دو ساعت ادامه بدین تا جمعیت بیه تو نماز تشت کرد، نبادی طور بی. حالا چون ماه مبارک رمضان خو مسائل خورد و نوش و نهار نبود تگن آی طول کشت تا استثنائی بود تا من عرض کنم شما خدمتا که وقتی پیشنهاد الان داده کنید به صورت نامه ای داده کنید تا هفته گذشته بدهید، من آمادگی دارم توان هم ساعت یک نماز تمام کنم تا دو یک روب تا یک نیم بقیده من یک نیم به بعد دیرن چی ای وقتان که نماز تمام بی کجا وقت شما رو پسند بی پیشنهاد بدهید اکثریت هرچی را داد مثلا همه وقت نماز رو کنم. هر کسی هم بعد از اعلام میکنیم و اعلام کنه که بعد هر کسی من با دو صفحه حاضرون من نماز شروع خطبه شروع و به هر حال با توجه بیش که عرضم کد که این ترتیب نماز جمعه طایباد با آپمین امام جمعه و جمعیت والهی که شرکت کن امام سید سعید فاضلی عالم سید حافظ قرآن مولوی و امام جمعه یک شهرستان مشید که مشهر را هم رویت نبوده ولی از روستاها 8 نفر مردم قابل اعتماد و عادل شهادت داده شرعی که ما رویت بود. حالا این تمام جزئیات هم به ما متعلقن، بی که ما در هر مکتب را هر فردی پشت تلفن توضیح دهیم، یا اگر روز عید اعلام نبود بزا حتما زیر کاسه نیم کاسه. یعنی چی؟ و ای افراد که به قول ای عزیز زیگ زمزمش داشته که حاضرن باید خالی ببند الان اشکوتش، و یا اگر نه دوستانش طبیعتا به آن رسینا این را و در هر صورت عرضم کد که چون ای توفیق عبادات از جمله رمضان با عظمتین عبادات که آنی فضائل شمه در جمعه های رمضانی شما گوش کشید و اشکود خدا منده فرمانی وقتی شما تکمل العده این عدت و حساب شما را تمام بود چه 29 روز چه 30 روز دو وظیفه مهم داری، یکی شکر این نعمت که خدای شما را این توفیق داد. اگر شما تمام پشت سر حافظ نماز تراویح وانی تو 23 مسجد شما در داخل شهر و خیلی از مساجد روستاها موفق بودند به تدریج هر سال بیشتر الحمدلله، این بر اثر زحمات علما هست و زحمات انسانهای مؤمن و خیر که آنی مال در ایران صرف بوده، حوزه تاسیس بوده، علما دارگ بودند، طلبهان درس بوده، حافظ ار بوده و همین تبلیغ بوده، بیان بوده، ارزش این چیزان بیان کنه بوده در خیلی از روستاها تا دشتیاری تا سرکوب تا مناطق مختلف موفق بوده گند که پشت سر حافظ قرآن 30 جزء کلام الله در نماز گوش کشن، نمازهای تراویح به جای آرن، روچک بدارن، سحر خیز ببند، صدقات و خیرات بگنند. این نعمتهای عظیمی که خدا شما رو توفیق ده فرمانتی لعلکم تشکرون، اشان شکر به جای بیارید در پایم. ولی تکبر الله، خدای کبریایی و عظمت و بزرگی ها یاد بکنی، به ایدگاه که حرکت کنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بگوشی. فمیشا شما اشکود که بیشترین محتوای هر دو خطبه دیروز روز عید بیشتر پر از همی تکبیر هستن که خطیب موظف این رو چا تکبیر بانید خطبه تا. ابتدا با تکبیر بکن، انتهای خطبات با تکبیر بکن که به ای آیه عمل بکن. و مطلب عمده ای که خواهرانی که شریک نبود تکن بهش کنند و شما هم تکرارن اش کنید، خداوند به رسول اکرم خطاب فرمانید که ای پیغمبر بزان لا اله الا الله جز خدا معبوده بر حق دیگری نی، این توحید سر عمل بکن، مطابق توحید حرکت بکن و به اعمال و وظائف عمل بکن. ولی بعض هم و استغفر لذنبک، ای پیغمبر تو برای وتی لغزش ها چه خدا آمرزش به طلب و للمؤمنین والمؤمنات، هم برای ایمانداری مردینان و ایمانداری جنینان چه خدا طلب آمرزش بکن. من لطوشی عرض کنم وقتی که حضرت نبی ختمی مرتبت سید الاولین والآخرین آقای دو جهان سرور دو جهان فخر کائنات، تعبیری نیست لقب یک شایان شان آن مقام ببی در تعبیر انسانی که مردم با آن تعبیر نبی پاک علیه السلام نام نامی اسم گرامی عنوان بکن. آن شخصیت با آن عظمت با معصومیت خدای تعالی فرمانی که تو هم استغفار بکن، با اینکه وجود پیغمبر سراپا نور طاعت و نور عبادت در هر لحظه یاد فدا هم فرمانی استغفار بکن. پس همچون که زیگو عرض کو، ای روزدار عزیز، ای نمازگزار عزیز، ای تراوی خان عزیز، ای قرآن خان عزیز، مغرور مبو بیوتی ای عبادتا به ای رمضان تا اتا که مبادا ای روچک بیتی دیما جنگ بیتو قبول مبی. باز هم استغفار کن بود ای کوتاهی و تقصیرانا به من که ای خدا چمن صد در صد آطوری که تو لوچتا رمضان حق ادا نبودتا، روچک حق ادا نبودتا، نمازان حق ادا نبودتا، تا ات عبادت نبودتا، لذا من وتی گناه وتی تقصیر منون و چه تو طلب عفو و گذشت و مغفرت چی مقصدش؟ مطلب بعدی که لطفا عرض کنم سیگون برای شما بیان که مروچی خواهرانم بشکنند که حدیث های حتی کسی رمضان روچه که بداری شش روز از شوال هم بداری ثواب دیتها، چنان اینکه گویی تمام سال یا به تعبیر حدیث که انما صامت دهر کله، گویی تمام زمان آی روچه دار بوده. ایش ششین روچگانا روز بعد از این متصل مردم شروع کن یا کمی دیر شروع کن، متوالی شش روز داری یا متفرق یکی یکی روچ داری پس دو سه روچ وارد بدن داری، ولی شش روچ کامل ببی در تمام ماه مشمول حال ای ثواب ببی. ولی مهمتر از همه روزهای قضایی که برای آقایانی که به دلائل قضاییش برترده مسافرتی بوده، خدای نکرده غفلت، سهلنگاری، جوش جوانی، دوری ابتدای امر، دوری از دین و بعدی انعطاف به دین و در آن زمانهای غرور هوا و هوس غلبه نفس و شیطان در عمر قضا بودند، و خواهرانی که این از سباب که ارزون کویا به خصوص بیشتر احتمال رد برای خواهران که آیان در ماه عذری دارند، عذر طبیعی دارند، عذر آسمانی دارند که چه بسا اکثر خواهران با این عذر مواجه بند و آن روچک قضای بند که شرعن در ایام بودی عذر ماهیانه و زنانه نتوانند روچک بدارند قضایی که شب گردنه ها. این مطلب لطفا عرض بکنم که مهمتر از روزهای نافله، درست این روز شش روز شوال فضیلت داری و کسی که لطیشان هم دارید تو قضایگان هم دارید نورن علا نور، ولی اگر نفس چنان تن پرورند و روزه داره که برای مشکلین گرا ای پیمی شخص مهربانی بکند نفلان و کنار بلی هم فرزان ادا کنه که کشا بکند که فرض مهمتر از نفله. کسی ها مصدقر وام پرند آیه وام ادا کنگ، حق ادا کنگ مهمترند از خیرات نافله دیگا. متی زن و بچه خرج و نفقه ها به خوبی دیگ بهترند از پولی که تو به مسجد و به مدرسه حتی دیگ، آنی حق ادا کن، آن سیر کن، صاحب حقانی حقان ادا بکن، کارگری که با عرق جبین برای توی زمت کشتایی حق ادا بکن، مازاد از طبقه بکن بدید. خیلی از کارگران، نجاران، آهنگران، بعضی از دوستان پیشنهاد دهند گاهی به من که مولوی تو را به خدا این واضع بیان بکن. خیلی افرادن وعده هم گوشن که ما از افراد کم درآمد گله نداری اگر به تاخیر بودیم در و پنجره عد کنانی تو رو بار تیمه پولات دیردن، ولی افرادی هم که متمولن، ثروتمندن، بدهکار ما هم ما با عرق جبین زحمت کشته برای در پنجره ساخته ارکوته و مدت ها می پوله ندن امروز فردایی کن. به همه ترتیب این حقوق الناس خیلی مهمتر از حقوق الله. چه بسا خداوند بودی حقا مستقیم معاف کن بودی بخشی، ولی حق الناس حق مردم تا آترف راضی مکن خدا یا ود راضی می بی آترف بخشک نبی کن بودی. از این جهت عرض کنم که روزهای قضایی خیلی مهمند.